media.expert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radio. Sobota, 11 września, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy świętują rocznicę odzyskania niepodległości. Wielotysięczne marsze idą ulicami Warszawy. Obchody święta niepodległości organizują także politycy. Uroczystości w całym kraju zabezpieczają wzmocnione siły policji. Ulicami Warszawy idzie Marsz Niepodległości. W tym roku pod hasłem My chcemy Boga. Uczestnicy marszu mówią, że chcą podkreślić swoją polskość i przywiązanie do tradycyjnych wartości. Przede wszystkim chcę zamanifestować dzisiaj swoje przywiązanie do mojej ojczyzny, dlatego że czuję się Polakiem, jestem z tego dumny, chcę obchodzić święta narodowe, z których najważniejsze jest właśnie to dzisiaj. Bo jestem Polakiem i jestem z tego dumny i szanuję nasze święta narodowe. Bardzo cieszę się, że od tak naprawdę 2010 roku jakoś tak młodzież budzi się do tego. Poprzez głównie internet, ale i czytanie książek, przede wszystkim tego. Budzą się ludzie, chcą się dowiadywać o swojej historii, jak to się wszystko stało. Tak jakby cieszymy się z tego, że po prostu to wszystko na nowo się odradza, że tam polskość to już nie jest byle jakość, ale jednak coś to dla kogoś znaczy. Dzisiejsze hasło, my chcemy Boga, to jest istotne. Już przed wiekami jednym z głównych haseł Polaków było Bóg, honor, ojczyzna, tak? Przy czym Bóg był na pierwszym miejscu. Marsz Niepodległości przejdzie alejami jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego w okolice Stadionu Narodowego. Zakończy się około 19:00. Marsz zabezpieczają znaczne siły policji. Przestrzeń powietrzną patroluje policyjny helikopter. Wcześniej z Placu Politechniki w Warszawie wyruszył antyfaszystowski marsz pod hasłem Za wolność waszą i naszą. Pochód zakończy się przed Sejmem. Sprzeciwiamy się nacjonalizmowi, faszyzmowi i nienawiści, mówią organizatorzy demonstracji z koalicji antyfaszystowskiej Zmowa Powszechna. Dodają, że nie mają planów, aby zakłócać Marsz Niepodległości. Przenosimy się w serwisie teraz do Krakowa. Za pół godziny rozpoczną się tu obchody Święta Niepodległości organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Politycy i sympatycy partii spotkają się na Wawelu oraz w hotelu Sheraton. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Na Wawel dotarli już pierwsi politycy partii. Ich przyjazd poprzedzony był kontrolą pirotechniczną wzgórza, przez co na dziedziniec zamku nie mogli wchodzić turyści. Swoją obecność w Krakowie zapowiedzieli m.in. premier Beata Szydło oraz prezes partii Jarosław Kaczyński. Będą marszałkowie Sejmu, Senatu, będzie część Rady Ministrów, będzie co najmniej kilkudziesięciu posłów. Mówił minister Andrzej Adamczyk, szef resortu budownictwa i małopolskich struktur PiS. W programie przewidziana jest msza, następnie członkowie partii złożą kwiaty w wawelskich kryptach, m.in. przy grobowcach marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. 3 godziny temu swoje obchody Święta Niepodległości na Placu Szczepańskim zorganizowały organizacje i partie opozycyjne. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji, politycy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, SLD oraz partii Razem. Z Wawelu relacjonował Paweł Pawlica. Dziękujemy. I jeszcze raz Warszawa na Placu Zamkowym z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem Niepodległa Europejska odbyła się demonstracja Komitetu Obrony Demokracji. Oprócz zwolenników KOD-u wzięli w niej udział politycy opozycji. Uczestnicy odśpiewali hymn, podczas którego rozwinięto kilkunastometrową flagę Polski. Z głośników odtworzony został też hymn Unii Europejskiej. Muzyka Fryderyka Chopina w interpretacjach klasycznych, rockowych czy jazzowych. Można jej słuchać od południa na antenie Nowego Radia, Polskiego Radia Chopin. Jak mówi kompozytor i pianista jazzowy Leszek Możdżer, muzyka Chopina jest częścią naszej tożsamości. Chopin jest częścią mnie samego, chociaż nie napisał dużo muzyki, bo napisał tam niewiele ponad 20 godzin. To ma olbrzymi wpływ na świadomość właściwie całego narodu, można powiedzieć. To, że on poniekąd był taką mieszanką krwi, to sprawiło, że on miał taki otwarty umysł, a przez to, że wychowywał się w Polsce na wsi, miał kontakt z muzyką ludową, wziął z tej muzyki to, co jest bardzo cenne i wprowadził do obiegu wyczynowej muzyki klasycznej, której wszyscy słuchamy dzisiaj. Całodobowe Polskie Radio Chopin jest dostępne za pośrednictwem cyfrowych stacji naziemnych w technologii DAB+, oraz w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je także w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. A wieczorem i w nocy, a także jutro pochmurno, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śnieg. Nad ranem w Zakopanem -1 stopień, w Augustowie 2, w Warszawie i Wrocławiu 3. Jutro od 2 do 7 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Wszędzie dni, czule dni, moją wzu przepojone wiosnowe krwi. Szumiał zboczy na śpiew, dziś jesienią kalcą, dziś międle liście z drzew i bolesny sen mi się śni z nocy i dni minioni. Co nam zostało z tych lat miłości pierwszej? Zeschnięte liście i gwiazd, tomiku pierwszy, wspomnienia czule liście, jasne łzy, co nie zgną, i anioł smutku, co krzew, i tylko westchną. Jeden dzień, jeden dźwięk, jedną pieśń melancholii złączył nas los. Płyńmy razem w tę dal. Czy szczęście to, czy to śmierć, czy serdeczny żal? To na zawsze nasze już jest, nasze już jest, choć boli. To nam zostało miłości pierwszej zetchnięte. Tak pięknie skrzeczała i trzeszczała nam płyta z 1930 roku, co nam zostało z tych lat. Chór Dana ze słowami Juliana Tuwima. Proszę Państwa, co było elementem spajającym społeczeństwo, które zebrało się z trzech zaborów, jakże różnych? Oczywiście była to wiara, tradycja, obyczaje i kultura. I ta ostatnia będzie przede wszystkim tematem naszej rozmowy. A w studio witam Katarzynę Nowakowską-Sito, historyka sztuki, kuratora. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Łukasza Jasina, historyka kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Oraz pana Bogdana Gałązkę, szefa restauracji Gothic Cafe na Zamku w Malborku, ale także znawcę i właśnie rekonstruktora polskich tradycyjnych dań. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. A w studio są z nami Sylwia Hej i Ewa Redel. No to proszę państwa, jak to było? Jak po tych 123 latach dawało się skonstruować w tak szybkim tempie nowe państwo polskie, nowoczesne, ale przecież odwołujące się do tradycji. I właściwie ta tradycja była głównym fundamentem, mimo to no, trudno było powiedzieć, że polska kultura, polska sztuka przeżywała zastój. To był prawdziwy boom, to było uderzenie. Ruszyliśmy w nowoczesność, prawda pani Katarzyno? No jak najbardziej. Ruszyliśmy i w dodatku jakoś ciekawe linie tradycji udało się zaznaczyć, chociaż mimo tego rozbicia, prawda? Właściwie można było powiedzieć, że ta tradycja mogła być gdzieś poszarpana i zagubiona, a jednak no mimo tego, że kultura jednak w zasadzie była tą bardzo silną dziedziną jednoczącą jeszcze w czasie zaborów właściwie to społeczeństwo, właściwie pewne podwaliny tego wybuchu twórczości plastycznej, talentów w okresie dwudziestolecia, no to one gdzieś miały korzenie około 1900, w jakichś latach nasty, przed pierwszą wojną światową, gdzie już kiełkowały te talenty i one wspaniale rozkwitły w tym momencie właśnie odzyskania niepodległości. Jednocześnie przyszła nowa generacja, pełna świeżych, nowych pomysłów. I no, niewątpliwie euforia dodawała nam skrzydeł wtedy. My, duma z tego, że znów istniejemy na mapie świata. Ale także no, nie chcieliśmy być tym kopciuszkiem, tym co to matejko, tradycja tylko i wyłącznie, ale szukaliśmy nowych prądów. Taką nowością niewątpliwie, choć istniało podobno kino w czasach przedwojennych w Polsce, ale taką nowością stał się przemysł kinematograficzny. To też było dość trudne, scalić trzy różne zabory, prawda panie Łukasz? Akurat tutaj to bardzo pomogło, bo mieliśmy trochę tak jak z wojskiem, znakomite kadry wykształcone w Berlinie, w Moskwie i w Petersburgu. To były jednak bardzo liczące się ośrodki nowego kina, a Berlin, co tu dużo mówić, to było drugie po Hollywood miejsce, w którym kino się kształtowało. I właściwie to w ogóle cud, że polskie kino powstało, bo był permanentny odpływ ludzi właśnie do tych wielkich ośrodków. Pierwsza polska gwiazda Pola Negri zrobiła karierę w Niemczech. I w ogóle z Niemcami mieliśmy największy przepływ, łącznie z tym, że Jan Fetke, który debiutował w kinie niemieckim, wymyślił nam całą terminologię filmową, która jest dosłownym tłumaczeniem z języka niemieckiego. To kino powstawało. Ono Polacy strasznie uwielbiali zresztą na nie narzekać w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nie było takiej idealizacji filmów przedwojennych, jaka nastąpiła później. Uważano generalnie, że nam się udało malarstwo, że nam się udały sztuki użytkowe, że nam się udała rzeźba, ale że nam się nie udało kino. To jest troszeczkę prawdą, bo kino nigdy nie było porządnie doinwestowane przez państwo. Gdyby marszałek Piłsudski był większym kinomanem, być może już wtedy powstałyby jakieś duże, dobre polskie filmy. Sprowadzono by lepszych reżyserów, powstałaby twórnia filmowa, choćby taka, jaką zbudowali sobie Czesi w Barrandowie. No ale to nie powstało. Mamy jednak trochę tych filmów. Nie mamy, to różnie historycy kina oceniają, dostępu do mniej więcej 60% tego, co zostało wytworzone w polskim kinie międzywojennym, bo to po prostu nie przetrwało często w formie innej niż programy kinowe. Ale jeżeli się popatrzymy na polskie kino, to tu już przechodzę do optymizmu, to naprawdę nie była gorszej jakości produkcja niż krajów takiej wielkości jak Polska. Niewiele gorsza od Francji. No oczywiście nie dobiliśmy do Niemców, nie dobiliśmy do Anglików, nie dobiliśmy też do Rosjan, ale było całkiem nieźle i myślę, że gdyby nie ten straszliwy rok 39, mamy też w perspektywie tego, to jak eksplodował talenty polskich filmowców po II wojnie światowej, kiedy było ich mniej, ale mieli większe wsparcie państwowe. Być może to byłoby coś wspaniałego. Weźmy też pod uwagę, jak wielu polskich filmowców współtworzyło potem te inne kinematografie, do których wyemigrowali. Będziemy dzisiaj słuchać tylko muzyki filmowej i to oczywiście z tego okresu, właściwie z dziesięciolecia międzywojennego, bo te pierwsze lata jakoś słabo fonicznie są zapisane. Panie Bogdanie, obyczaj. Obyczaj to przede wszystkim stół. To są obyczaje kulinarne. To jest no, też element scalający społeczeństwo, rodziny, znajomych. Czyli po prostu zaproszenie do stołu. Gdyby marszałek był większym smakoszem, tak samo jak znawcą filmu, to pewnie nasza kuchnia też by była dużo dalej. Studiując te czasy, zamierzchłe wprawdzie, uważam jednak, że rozbiory dokonały ogromnego spustoszenia kulinarnego. Ta historia jednak została kulinarnie bardzo poszarpana i to widać po prostu. Natomiast zachowała się na polskim dworze. I faktycznie to są też czasy rozkwitu miast, ale też i upadku wielkich fortun. I służba już przestaje być modna, ale też dzieją się wielkie zmiany. Jak to służba przestaje być modna? Znaczy nie stać ludzi na służbę. Znaczy już jest niewiele dworów, które mogą sobie pozwolić na służbę, a tak naprawdę w mieście jest ona tak naprawdę już dużo okrojona. Zresztą Świerć Jakiewiczowa cudownie o tym pisze w swoich obiadach. Mam dosyć duży dystans do tego, co ona napisała, jaki to ma kulinarne znaczenie. Czy ona w ogóle to napisała, czy jednak zostało to przepisane od kogoś innego? Bardziej ale może się od temu babci, cioci? Skłania. Myślę, że powiem od kogo. To bardzo prosimy. Natomiast tradycja została zachowana na polskim dworze. I to widać naprawdę, że ta tradycja odwołuje się jeszcze głęboko do czasów średniowiecznych i do pierwszej książki kucharskiej Compendium Ferculorum Stanisława Czarnickiego, bo jest taki zapis, że na dworze kazano podawać pawia raz w roku i chociaż nikomu ten paw nie smakował, jednak był tak ważnym elementem Bożego Narodzenia, że tego pawia podawano. Zupełnie inaczej się to miało już w mieście jednak, bo i mieszkania mniejsze i kuchnia mniejsza. Paw się nie mieścił. Paw się nie mieścił na wigilijnym stole. I tutaj faktycznie widać wyraźnie podział na tradycję, która została głęboko zachowana oczywiście na wsi, w Wilnie, chociaż tam też powstawały cudowne książki kucharskie w XIX wieku. Podmiot mojej dezyderacji niejaki Jan Szytler, który napisał 9 książek kucharskich i były to pierwsze książki systemowe, czyli z gramaturami i napisane, dla ilu osób jedzenie ma być serwowane. A to bardzo ważne. To jest było bardzo ważne. Do tej pory my zresztą też nie mamy takiej tradycji kulinarnej pisania książek kucharskich, poza Compendium Ferculorum oczywiście, które było pierwsze. wiemy, co w Anglii, we Francji pisano wtedy książki kucharskie. Natomiast te książki już wtedy, a pierwsza jego książka, Kucharz dobrze usposobiony z 1830 rok, już on wtedy pisze, a szczególnie w swojej Kuchni Postnej, gdzie taki manifest napisał, tak, gdzie ta Kuchnia Postna jest taką pochwałą tak naprawdę jedzenia warzyw, ale też to potem dokładnie też widać w latach 20., jak się bankiety szczytuje receptury w bankietach, kiedy on mówi, nie używajcie nowomodnych receptur, bo niczemu one nie służą, tak? Tylko to, co nasze tutaj. Więc kucharze też dokładali się, jak tylko mogli, nie tylko konopnicka rotą, tak? Do odzyskania niepodległości. A proszę państwa, ponieważ jesteśmy w takiej głębokiej tradycji, chciałabym w tych klimatach, myślę, przedstawić piosenkę Jak całować to Ułana, słowa Mariana Chymara, kolejnego wybitnego twórcy piosenek, a śpiewa Tadeusz Faliszewski. Jesteśmy w roku 1934. I kto naturalnie, kto naturalnie jemu graj, i gdy na śmierć jest panna zakochana, no to naturalnie jego raj. Po sercu łańskim, gdyby wyłożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest przed panną tylko koń. Dlatego jak całować to ułana, i on naturalnie też jak chcesz. Przeciw cywilom nikt nie ma nic. Cywila może piękna pleć szanować i poślubić. Z cywilem można dziecko mieć, można go nawet lubić. Lecz w życiu czyż rozchodzi się wyłącznie o szacunek? Co robić, skoro wchodzi w grę panieński pocałunek? Chce coś więcej w sercu czuć, to przepraszam pannę, wróć! Jak całować to ułana? I kto naturalnie jemu graj, nigdy na śmierć jest panna zakochana. No to naturalnie jego raj. Bo w sercu ułańskim, gdyby wyłożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest przed panną tylko koń. Dlatego jak całować to ułana? I on naturalnie też jak chcesz. Przytupem wkroczyliśmy już w lata 30. i w tym roku, w którym powstała ta piosenka, wypłynął w morze MS Piłsudski. To były tak zwane pływające galerie. Dwie mieliśmy takie dumy narodowe. MS Piłsudski, MS Batory. Aż 70 artystów starało się, aby wnętrze tych statków, wnętrza właściwie tych tras Atlantyków były imponujące. I można by wymieniać długo nazwiska, niemniej zacznijmy od tego, że Polacy 9 lat wcześniej, czyli w 1925 roku, odnieśli olśniewający sukces. A gdzie, pani Katarzyna? No, odnieśli sukces w Paryżu na słynnej międzynarodowej wystawie sztuki dekoracyjnej, od której to wystawy no, wziął nazwę Style Art Deco, ponieważ no, to była Exposition des Arts Décoratifs, więc od tego skrótu jest nazwany po prostu styl, taki popularny styl sztuki użytkowej dwudziestolecia projektowania, który nam się kojarzy najbardziej z tym okresem. No, ale Polacy wtedy zaprezentowali w swoim pawilonie pewną specyficzną specyficzną redakcję tego stylu. Bardzo, bardzo ciekawą, ponieważ wyciągnęli bardzo głęboko idące, ciekawe wnioski z takich tendencji stylu narodowego, który gdzieś od okresu stylu zakopiańskiego usiłowano stworzyć początkowo w oparciu o góralszczyznę, a potem w warsztatach krakowskich o różne inspiracje czerpane z najrozmaitszych regionów i dziedzin sztuki ludowej, także takich, które odkrywano, badano i starano się jakby przywrócić na nowo te tradycje, na przykład w tkactwie. W meblarstwie, w różnych nawet nowych technikach, które zaproponowano, bo na przykład z batik, który był stosowany w pisankach ludowych, a wówczas stał się niezwykle popularny pod wpływem batików jawajskich, taką techniką zdobienia tkanin, został zastosowany w warsztatach krakowskich do produkcji dekoracyjnych tkanin, kilimów, szali, które znakomicie w tą stylistykę dwudziestolecia się wpisywały. I w oparciu o te zasady, i właściwie których dokonał się niejako mariaż ze współczesnymi tendencjami, z pewną geometrią zaczerpniętą z kubizmu, ze sztuki abstrakcyjnej, taka bardzo ostra stylizacja, podkreślanie konstrukcji, to wszystko razem dało bardzo ciekawą redakcję tego stylu Art Deco, który doprowadził do tego, że ten pawilon polski, który tworzyli artyści w różnych dziedzinach, prawda, specjalizujący się w meblarstwie, w rzeźbie, w tkaninie, skomponowali z tego dość spójną całość, która ona odniosła ogromny sukces, która po prostu zaowocowała no, Grand Prix dla pawilonu samego, dla architektury, ale też różnymi nagrodami dla szkół artystycznych i dla poszczególnych artystów. Ja przyniosłam tutaj do studia sztukę drugiej RP pani Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej, gdzie są przepiękne zdjęcia tego pawilonu. To nic, a nic się nie zestarzało, że tak powiem. Niestety pawilon nie istnieje, tak. Nie został zachowany. Natomiast jego elementy. Tak, elementy. Tak, tak. Natomiast jak to jest, pani Kasiu? Z jednej strony mamy powrót do naszego folkloru polskiego, gdzieś ta góralszczyzna jest istotna, ale 1917 rok uważany jest za narodziny polskiej awangardy, zresztą mamy rok awangardy. Czy to było do pogodzenia, czy w ogóle, czy to były jakieś przeciwstawne tendencje? Znaczy, oczywiście te tendencje rywalizowały, to znaczy głównie w tym sensie, że nie tyle to starsze pokolenie, bo jednak tu była pewna różnica pokoleniowa, to znaczy ci artyści, którzy odnieśli sukces w Paryżu, to byli głównie artyści, którzy wyrośli gdzieś z tych tradycji warsztatów krakowskich, czyli debiutowali przed pierwszą wojną światową. To byli ludzie dojrzali, a właściwie ci twórcy awangardy, oni dopiero u zarania niepodległości byli studentami. To było pewne przesunięcie o jakieś 10 lat generacyjne. No też to pewnie decydowało o sympatiach do takich czy innych tendencji. I głównie to ci młodzi właśnie szalenie krytykowali pewną taką próbę narzucenia jakiegoś stylu narodowego w momencie po prostu różnych międzynarodowych tendencji, prawda, które to było nieuniknione, żeby właśnie sztuka polska się w nie wpisywała. Później trochę te ostrości granic bywało, że się zacierały, na przykład na wystawie Sztuka i Technika w Paryżu. Właściwie oba te obozy współuczestniczyły w tej wystawie. No niestety przy okazji Paryża Warchołowski, który był dyrektorem tej sekcji polskiej awangardy, z tej wystawy wyciął. Ale myślę, że zrobił to świadomie dla pewnej czystości tego stylu, no co zresztą zaowocowało. Panie Łukaszu, przez pana przed tą audycją obejrzałam ze 20 filmów międzywojennych, patrząc na różne aspekty tego zjawiska, ale także właśnie na stronę graficzną, na neony tamtych lat, plakaty, na wnętrza. Pani minister tańczy, mi się wydaje, że to... Gdyby ta Polska była taka piękna, jak te wnętrze. No właśnie, Polska nie była taka piękna, ale dostawaliśmy obraz propagandowy? Nawet nie do końca, bo jeżeli popatrzymy się na to, jaką Polskę pokazujemy teraz w serialach telewizyjnych, czy pokazywaliśmy w latach 80., to ona zawsze... Albo szpitale. Tak, ona jest zawsze zupełnie inna, ładniejsza. To nie była propaganda, bo takie wnętrza wtedy w ówczesnej Polsce istniały. Takie wnętrza istniały w warszawskich nowo zbudowanych domach, których resztki niezniszczone przez Hitlera i powojennych odbudowniczych mamy ciągle tutaj w Warszawie. Taka była Gdynia, Lwów, Katowice, żeby posłużyć się takimi najostrzejszymi przypadkami. Taka była, nie wiem, Villa Patria, Kiepury w Krynicy. Uważano po prostu, że należy pokazywać, jak ten świat powinien wyglądać. I mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o takie, jeżeli chodzi o pozycję ekonomiczną ówczesnej Polski, to całkiem dużo tego jednak mimo wszystko było i to nie jest takie zakłamane. Udawało się pokazywać dzięki temu w tych filmach Warszawę ciekawą, fajną. No, mieliśmy też filmy czarne, odkłamujące, które kręcili młodzi reżyserzy lewicujący, takie jak, tacy jak Ford i Jakubowska, gdzie ta Polska niekoniecznie była taka piękna i sympatyczna, ale z drugiej strony to nie było takie przesadnie oryginalne. Włochy z filmów realizowanych w wytwórni Cinecittà Mussoliniego też są Włochami, w których nie ma spoconych koszul, wszystko jest czyste i pociągi się nie spóźniają. Proszę Państwa, co jeszcze ciekawego było w tych filmach? Otóż zauważyłam, że kobiety tam już taki rys emancypacyjny bardzo się pojawia intensywnie. I właśnie pani minister tańczy, o której powiedziałam, zatańczy nam także na naszej antenie. Była Tola Mankiewiczówna, która śpiewała to w filmie zatytułowanym Reformy Pani Minister. Nie będziemy teraz rozważać, jakie to reformy pani minister wprowadziła, ale niewątpliwie była wielka przemiana w polskich domach. Kobiety, nie wszystkie oczywiście, poszły do pracy. I pani Bogdanie, kto się zajmował domem? Dalej te kobiety zajmowały się domem. No, jeżeli było ją stać na służbę, to służba jej pomagała, ale z opisu wiemy, że te panie tych domów nie były z tej służby zbytnio zadowolone. Skarżyły się, że albo okradają, albo są nie potrafią sprzątać, albo też nie potrafią, niewiele potrafią. Stąd takie wielkie powodzenie wszelkiego rodzaju magazynów kulinarnych, czasopism i książek. i jeszcze nie produkujemy tego wiele, to się dopiero zaczyna tak naprawdę, ale powodzenie Ćwierciekiewiczowej, jej 365 obiadów wydanych za 5 zł, to jest między innymi odpowiedź na to zapotrzebowanie. W tych gazetach pojawiają się takie porady, że jeżeli kobieta ma przerwy, znaczy ta receptura musi być tak skonstruowana, żeby ona mogła, zanim pójdzie do pracy, przygotować, wrócić z pracy i dla męża przygotować usilny posiłek, czy posilny posiłek. Czyli nie mogła być zbytnio skomplikowana. Już skończyły się te przecierania, te ucierania, te moczenia, te marynowania, które mamy jeszcze w książkach niewielu, ale 17-18 wiecznych na przykład, bo ja sam przecieram sos z malin i mówię, Boże, jak ten Schindler musiał tego 10 kilo przeczyć, jak ja po kilogramie jestem spocony. Nie zmienia. Oczywiście technika też idzie. Lodówki się pojawiają. Kuchenki gazowe, więc to wszystko jest dużo, dużo łatwiejsze do przygotowania, ale dalej gospodynią tak naprawdę jest kobieta, która pracuje i łączy obowiązki domowe i łączy obowiązki matki, żony i jeszcze zawodowo oddaje się w pracy, jeżeli chce, jeżeli tylko ma na to czas i możliwości. No ale bywają panny, które są niepokorne i mogłyby sobie spoczywać na laurach, w ogóle mogłyby bezpiecznie pójść za mąż, nic nie robić, cieszyć się dobrobytem, które odziedziczyły, a mimo to są takie typki jak Ada na przykład, panie Łukaszu. Owszem, ale to akurat nie zmieniło się bardzo od tamtych czasów. Jeszcze długo, długo kobiety po wojnie były odbierane, nawet kiedy oficjalnie już popierano te ich bunty, jako coś dziwnego, kiedy się próbowały realizować w tych wszystkich rzeczach naraz. Ale nim przejdziemy do Ady, to jest też kwestia, że wiele innych rzeczy się wtedy też zmienia. Zmienia się nie tylko kuchnia, zmienia się łazienka, pojawiają się kosmetyki, bardzo mocne podkreślenie kampanii reklamowej kosmetyków dla kobiet w okresie. Znaczy bardziej pojawiają się łazienki niż kuchnie same, tak. Bo tak naprawdę ta kuchnia gdzieś jest ciągle zesłana, ale gigantyczne rewolucje. Tak. Centralne ogrzewanie, które powoduje, że kąpiel też już może być przygotowana samodzielnie w domu. Coraz tańsze książki. Rzecz, o której sobie tutaj troszeczkę dyskutowaliśmy, szał radia, które umożliwia wejście do domu sal koncertowych i różnych rzeczy. To jest naprawdę gigantyczna zmiana i polityczna, i jednocześnie ta cała rewolucja techniczna się tutaj bardzo mocno pojawia. Zmiana strojów, zmiana ubrań, wszystko. No właśnie, pani Katarzyno, zmiana strojów to widać także w reklamie, nie tylko na ulicach, ale także w reklamie, czyli na plakacie. Oczywiście, tak. I ta zmiana strojów no, łączy się ze wszystkim, prawda? W pewien sposób ona jest odzwierciedleniem tego nowego, nowoczesnego życia, ale też i decyduje o różnych nowych obyczajach. Na przykład wchodzą w modę różnego rodzaju diety. I ta kuchnia staje się już zupełnie inna niż kuchnia z czasów Lucyny Ćwierciakiewiczowej, którą wnoszono, prawda, na specjalnym fotelu na pierwsze piętro ze względu na potężną wagę. Więc panie no jest ideałem, jest pewna jakby smukłość, wchodzi moda na sport, prawda? Ta smukłość to jeszcze nie jest nasza obecna smukłość, jeżeli porównujemy budowę kobiet i mężczyzn z tamtych czasów, ale w porównaniu rzeczywiście z końcem XIX wieku to już jest smukłość. Prawda? Tak, relatywnie, postęp. Oczywiście. Tak, tak. Państwo weszli tu w dialog, tak, ale chciałam, żeby dalej mówić o wyglądzie, o zewnętrzności epoki tamtej. No, zewnętrzność także staje się niezwykle ważna. Myślę, że tutaj to znowu jest taka reakcja łańcuchowa, bo przecież film i kult tych różnych gwiazd kina, prawda? No, właściwie trudno sobie wyobrazić jakieś modę na przykład na makijaż, czy pewną dbałość o fryzury, o wygląd bez obserwowania tych gwiazd, które lansowały tego typu wizerunek, prawda? Pisma ilustrowane, to wszystko jakby... Zmienia się też mężczyzna. On nawet jak jest grubszy, to już musi być w dobrze skrojonym garniturze, w dobrze skrojonym mundurze. Kończy się okres monstrualnie wielkich panów z gigantycznymi faworytami, który trwał do I wojny światowej. To są też prądy, które przychodzą do Polski z zachodu, ale trzeba powiedzieć, że pod tym względem inteligencja, elita polska całkiem nieźle sobie te prądy przyswajała. Dlatego tak czasem trudno jest drugą RP ocenić, bo tyle różnic jest pomiędzy elitą a tymi zwykłymi, prostymi ludźmi mieszkającymi w miejscach, do których docierały co najwyżej magazyny reportersko-ilustrowane. No i zaczynamy jeść surowe warzywa. To jest nowum. Nie jedliśmy surowych warzyw. To jest w życiu nigdy. Znaczy, do dzisiaj też ich mało jemy, to jest prawda. To są silne też takie przyzwyczajenia. Natomiast no, faktycznie między wojną zaczynamy jeść surowe warzywa. One są mdłe. Gospodarze się skarżą, trzeba je okrasić trochę cytryną, masłem. Ale to jest moda. Ale należy jadać nie tylko bliny z kawiorem i popijać szampana, co zaczyna być modne i popularne na wszystkiego rodzaju bankietach, ale zaczęto jeść te warzywa i zaczyna być kult wegetarianizmu. Znaczy, wegetarianizm już jest tak naprawdę od XVII, XVIII wieku, ale tutaj bardzo wyraźnie widać, są specjalne sanatoria, na które się wyjeżdża na diety odchudzające i elita polskiego kina bardzo sowicie z tego korzystała. Pan Bodo jeździł się regularnie detoks uprawiać, byśmy dzisiejszym językiem powiedzieli. Co tkwi do dziś w zachowaniach elitarnych, bo spa jest zawsze w każdej epoce. Rzymianie to już wymyślałem. Tak. Obejrzałam film Jadzia, bo Jadzia to nie była postać fikcyjna bynajmniej, tylko to był też przejaw tego kultu sportsmenki, prawda? Kto to był ten Jadzia? Jadwiga Jędrzejewiczowa, późniejsza ministrowa. Polska mistrzyni, polska medalistka. No. Kobieta, która zresztą jeszcze do 80-tych lat zachowywała piękną kondycję, kiedy tutaj do Polski przyjeżdżała. Ale był kult sportsmenów, kobiet. I to tutaj akurat Konopacka i Jędrzejewiczowa są przykładem tego, że ta emancypacja akurat w tym wypadku poszła bardzo do przodu, bo one były głównymi gwiazdami, bardziej nawet niż Kusy, czyli Janusz Kusociński. I to są te momenty, kiedy pojawiały się po raz pierwszy zdjęcia kobiet obnażonych, jak na ówczesne czasy, w gazetach, bo sportsmenki nie można pokazywać jednak wyłącznie w eleganckiej sukience. Notabene, jak na owe czasy, nawet długa sukienka wydawała się już bardzo rewolucyjna. Pamiętajmy, po jakich czasach jesteśmy, po czasach jednak bardzo mocno ograniczających kobietę odzieżowo. To też widać w filmach, widać zresztą, jak szalenie popularne były fajfy, dancingi, wszelkiego rodzaju tańce, i to bynajmniej nie odświętne, tylko one się odbywały po prostu co dzień, po pracy. Elektryczność, dancing, rozwój techniki umożliwia też bawienie się długo w nocy. To już nie jest pracochłonne, nie musi mieć służby, która ci poustawia odpowiednie lampy, która posprząta po tobie. To wszystko staje się dostępne. Poza tym rozkwit kawiarni, restauracji, których były w czasie zaborów, ale nie były tak popularne. No, wszędzie, poza Warszawą też. No, do Fukiera się chodziło, na Węgrzyna, tak, że tam piękny skład wina się znajdował jeszcze tak naprawdę do 1939 roku. Kawiarnie, restauracje, hotel europejski, bal mody, który tam się co roku odbywał. Tak? I tam tak naprawdę serwowano wszystko, co na świecie. Sklepy kolonialne, 6 piętr luksusu Jabłonowskich, to wszystko były... No właśnie, bogaty żyje inaczej. To żeśmy sobie o tym rozmawiali. To trwa i do dziś oczywiście. Ale faktycznie gdzieś na polskiej wsi, a nawet w tej samej Warszawie, nie wszyscy tak żyli, nie wszyscy mogli niektórzy mogli tylko na witrynę się popatrzyć, jak my na pewek. Starczyło zejść ze sklepu Wyczorskiego Apfelbauma na Nowym Świecie i zejść na dół, już po 200 metrach mieliśmy Powiśle, które absolutnie przed wojną nie kojarzyło się z luksusem. Proszę Państwa, w 1928 roku ruszył w Polskę pociąg turystyczny Narty Dancing Bridge. I to jest właściwie streszczenie modnych rozrywek. Modnych rozrywek tamtych czasów. Poza tańcem, właśnie ten dancing, poza nartami, brydżem, wspomnieliśmy o Jadzi, czyli o naszej tenisistce wybitnej, więc to były te takie ekskluzywne sporty. Dla wszystkich oczywiście były takie mniej wymagające finansowo sporty typu, nie wiem, kąpiel, czyli jakieś tam pływanie. Kajaki, które wtedy w każdym powiatowym mieście, jeżeli tylko miało rzekę, istniała przystań kajakowa godna prawie, że Oksfordu, to jednak teraz tak nie ma. Teraz dopiero orliki zaczęły nam przed paroma laty zmieniać sytuację. Futbol też. Jeżeli cofniemy się myślami do tamtej epoki, to jakie najbardziej charakterystyczne elementy byśmy mogli wymienić, jeśli chodzi o sztukę? Bo ten 25 rok to była troszkę inna epoka, natomiast moment już te parę lat później, 29, czyli już kiedy się zaczyna wielki kryzys, to jest już troszeczkę inna epoka, pani Kasiu. Co się robi wtedy? Jest w ogóle jakby pewna też, no, jakby różnica między latami 20 i jednak latami już 30., prawda, jak porównamy właśnie pawilon Polski 25 roku z tymi transatlantykami, o których wspomniałaś, Moniko, prawda, bo powiedziałaś o nich jako o tych właśnie pływających galeria. Ambasadach czy galeriach, jak je nazywano, no to widzimy bardzo dużą różnicę w sztuce. Ta sztuka się staje coraz bardziej funkcjonalna, jednak bardzo, nawet ci artyści, tacy wcześniej dość zachowawczy, oni jednak w którymś momencie bardzo tę nowoczesność przyswajają, akceptują, ponieważ jest to pewien prąd no, ogólnoświatowy i starając się oczywiście zachować pewną odrębność polskiego stylu, ona jest zachowana najczęściej w jakichś właśnie elementach bardzo dobrego rzemiosła, świetnego opracowania drewna, tkaniny zawsze są bardzo silną stroną w pięknych różnych pomysłach na dekoracje wnętrz, grafittach, czy użyciu jakichś różnych dawnych technik do nowoczesnych efektów, ale wnętrza zyskują zupełnie jakby nowy oddech, nowoczesny charakter. To już nie jest sięganie po polskie drewno, tylko na przykład po polskie marmury, po kamień, prawda, po metal. Wszystko to zyskuje zupełnie inny wyraz. No zresztą tak, jak jest różnica w architekturze. To jest w ogóle niebotycznie ciekawe, dlatego że jeszcze na początku XIX wieku uważano, że drewno, len i kasza to są te elementy, które jakby wspomogą odzyskiwanie niepodległości przez Polskę. I zobaczcie, co się dzieje, jak nam szybko też apetyt na sukces rośnie, żeśmy ten sukces odnieśli. I to też miało bezpośrednie przełożenie po tym na kulinaria na przykład, że te bankiety, że tak bardzo dyplomacja zagraniczna uwielbiała do Polski przyjeżdżać. Oczywiście oni byli porażeni naszą gościnnością, to do dzisiaj zostało, tak? Mieliśmy najpiękniejszy pod względem architektonicznym i dekoracyjnym budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ówczesnej Europie, który w 1939 roku został uznane za ładniejsze od budynku Kancelarii Rzeszy. To jednak coś powinno nam dać do myślenia. A chciałam Państwa różne właściwie takie grupy społeczne połączyć. Mianowicie Każdemu wolno kochać. Taki film, który był pierwszym pełnodźwiękowym filmem polskim, 33 rok. No, skąpo tam jest z tymi z piosenkami. To jest właściwie jeden szlagier główny i druga fantastycznie wykonana piosenka przez Dymszę i Zimińską. To jest duet wspaniały. Ale tam się pojawiają różne warstwy społeczne i tam jest również przyjątko szykowane przez mamę głównej bohaterki. Co tam się jadło? Ja tak usiłowałam zobaczyć, ale nie bardzo zobaczyłam. Czy na takich wielkich bankietach dyplomatycznych, czy jak na pewno zupa z raków. Znaczy, to jest absolutnie rzecz, która wtedy nie była rzeczą drogą. Pamiętam, która nie była rzeczą drogą. Rolnicy sobie łowili i służba sobie regularnie jadła. Oczywiście wybierano wielkie takie czarne raki na pański stół. Oni zadowalali się nieco mniejszymi. Robiono zupę na wzór francuski, jakże ta francuska kuchnia u nas tak naprawdę od 200 lat jest i tak naprawdę ona do dzisiaj funkcjonuje. Nasza kuchnia jest przesiąknięta kuchnią francuską, tak? Z ogromną ilością masła, takie zupy, kremy z raków się gotowało, biskuity to nazywano, do dzisiaj to też takie rzeczy się robi popularne. Sandacz w białym winie, tak? Jakże to mogło być wysublimowane i na przykład kurczęta po polsku, tak? Czyli mizeria. I teraz zobaczcie, a tak naprawdę mało ryb występuje tutaj. I teraz rzadkość występowania, chociaż mamy szczupaka po polsku, tak? I ten szczupak po polsku podawany z szyjkami rakowymi w galarecie i jest opisane, że to ma przypominać coś, co by było ukryte w krysztale, w szkle, czyli to też musiało zagrać, ale to jest znowu pokłosie kuchni średniowiecznej. Coś musiało coś udawać, być wysublimowane. Nie zawsze musiało być tym, co na stole się znajdowało. Także ta kuchnia naprawdę była wysublimowana i warto do tego wracać, bo my trochę zapominamy o tym. Proszę Państwa, teraz dowiedzmy się, czego nie wypada. Thank you. to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot, aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk maskarada. Te eskapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie ogłada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał. Nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oklada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał. To już zabrzmiało jazzowo po prostu, a więc wchodzą takie nowe prądy, zarówno muzyczne, jak i taneczne. Klimat tamtych lat, mam nadzieję, już nam się udzielił. I chciałam popatrzeć na banknoty, popatrzeć na znaczki pocztowe, na papiery wartościowe, na ulotki, na plakaty, czyli na to, co nas otacza na co dzień. To się ogromnie zmieniło wizualnie, pani Katarzyno, szanowna. No tak, to się zmieniło, ponieważ w pewien sposób, znaczy czerpiąc w gruncie rzeczy też z tych tradycji oczywiście wcześniejszych, jeszcze gdzieś Williama Morrisa, Alson Krafts i takich tendencji, które gdzieś około 1900 kiełkowały, ci artyści dwudziestolecia w pewien sposób rzucili się w pełni w wir życia artystycznego tego czasu, ale też i postawili sobie za zadanie w ogóle podnoszenie jakiegoś poziomu estetyki ogólnej, prawda? I tu nawet zdolni malarze podjęli się zadań edukacyjnych, zostali profesorami na uczelniach artystycznych i Pruszkowski w Warszawie, prawda, i Ruszczyc w Wilnie. To ze szkodą dla ich twórczości, ale a za to... A banknoty projektował, że wejdę w słowo, Wacław Borowski. Wacław Borowski, Kamiński, monety, Jastrzębowski, prawda, czyli to były te wielkie, wielkie nazwiska, Breyer, no, czyli właściwie czołówka rzeźbiarzy, malarzy, ale właściwie artystów wszechstronnych, bo trudno ich w jakiś sposób jednoznaczny zaklasyfikować. Tutaj wystawa, którą niegdyś przygotowała Muzeum Akademii Sztuk Pięknych Marla Sitkowska pod tytułem Sztuka Wszędzie w Zachęcie, właśnie ona znakomicie pokazywała to hasło, że był to okres przywiązywania wagi do najmniejszej projektowanej, czy to był to banknot, czy była to ulotka, czy reklama handlowa. Czy też menu? Czy menu, wspaniałe menu z Batorego, które, prawda, miało na każdy dzień inną okładkę. To wszystko znakomicie, ale i Tuwim pisał piosenki do kabaretów, prawda, pisał teksty, czyli jakby przemieszanie gatunków sztuki i nieprzestrzeganie jakichś takich bardzo wysokich i niskich rejestrów. Sztuka wszędzie. Sztuka wszędzie. Panie Łukaszu, czy film był wtedy już taką wysoką sztuką, czy też bardziej był rozrywką i sztuką popularną? Był przede wszystkim rozrywką i to właśnie jest ta dziedzina sztuki, gdzie to się nie pomieszało, bo jednak Tuwim nie wstydził się tego, że przyszedł do kabaretów, architekci nie wstydzili się, że projektują wille czy różne inne rzeczy, niekoniecznie będące realizacjami wielkimi, a w wypadku filmu wstydzono się jednak tego. To o tym świadczy historia aktorów przechodzących od teatru do kina. Wszyscy ci wielcy, Węgrzynowie, Jonaszowie Stępowscy, Ciklińska na początku, która przecież grała w teatrach jednak bardzo podkasanych, letnich, mieli z tym poważny problem, ale to powoli się zmieniało. Po pierwsze zaczęło powstawać, kiełkować przed wojną tak zwane ambitne kino, mamy Start, i kiełkowały, i pojawiały się też coraz lepsze filmy z gatunków popularnych, więc w wypadku filmu autentycznie możemy zrzucić to wszystko na karb czasu. Gdyby ta Rzeczpospolita numer 2 przetrwała jeszcze 4-5 lat, byłoby z tym naprawdę trochę lepiej. Ale to też znowu nie możemy się obciążać tą winą. Wszędzie w Europie wtedy bardzo wolno dojrzewało przeświadczenie, że kinematograf to nie jest jak marszna rozrywka, tylko to jest ta sztuka, która chyba będzie najważniejszą sztuką XX wieku. A panie Bogdanie, czy już nazywano sztukę kulinarną sztuką właśnie? Myślę, że nie nazywamy, ciągle jeszcze nie nazywamy jednak kulinariów sztuką. Wszędzie jest mistrz. Mistrz pycha przed upadkiem kroczy. Tak, rzeczywiście. To jest długi proces. Ja myślę, że to, o czym wspomniałem na początku, ta poprzerywana historia naszej tradycji kulinarnej. Oczywiście to się, ja myślę, że przez ostatnie 25 lat my żeśmy zrobili absolutnie milowy postęp, jeżeli chodzi o kulinaria i o samo doświadczenie i życie. My mamy takie instrukcje z okresu międzywojnia, gdzie ministrowie spraw zagranicznych wydają wytyczne swoim kucharzom, że wszystko, co będzie na stole, musi pochodzić z Polski. Tak, że mają zakaz kupowania zagranicznych produktów, więc ta świadomość też była na poziomie kulinariów, że wszystko, co nasze, dokładnie to, co ten mój Schittler mówi, że wystrzegajcie się nowomodnych receptur, dajcie to, co macie u siebie w ogródku. Do sztuki zmierzamy, sztukę osiągamy, to jest długi, długi proces. Na pewno mamy z czego być dumni, jeśli chodzi o tamto dwudziestolecie, no i to nasze ćwierćwiecze obecne też. Ale ponieważ dzisiaj jest 11 listopada, wspominaliśmy czas, który dzielił pierwszą wojnę od drugiej wojny, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Ja pięknie dziękuję moim gościom, którymi byli Katarzyna Nowakowska-Sito, historyk sztuki i kurator. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Łukasz Jasina, historyk kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję. Pan Bogdan Gałązka, szef restauracji Gothic Cafe na Zamku w Malborku, ale przede wszystkim historyk polskiej kuchni, tak bym powiedziała. Naszymi stałymi wydawcami i realizatorami była pani Sylwia Hej i Ewa Redisz. A dziękuję państwu ja, Monika Małkowska, żegnam się. No oczywiście piosenką. Powróćmy jak za dawnych lat. Zapraszamy do reklamy. Czas na super okazję w Play. Tylko do 15 listopada w stanie nielimitowanym dom Wi-Fi. Super przeceny super smartfonów. Samsung Galaxy S8 za złotówkę. Taniej nawet o 928 zł. I Samsung Galaxy S8 Plus także za złotówkę. Taniej nawet o 858 zł. Ty też przenieś swój numer do Play i wybierz wysokiej jakości smartfona w świetnej cenie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault Finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika.